شب بخیر کوچولو، شب بخیر کوچولوهای دلمندم. به نام خدای مهربون و سلام به روی ماهتون عزیزای گلم. امیدوارم همتون خوب خوبین، آماده هستین که یه قصه خوشگل بشنوین. منم آمدم برای همین کار، اما قبل از من آقای کلاغه اینجا نشستن. بفرمایید آقای کلاغه، خوش آمدین. چی میخواین بگین؟ ها؟ در مورد شهزاد قنبری میخوای صحبت کنی؟ 2 ساله؟ بله، که بابا شایان و مامان زهرا چقدر دوستش دارن. تولدشم تو ماه آذر بوده. بله، همه اینا رو من میدونم. میدونم که شهزاد ما بیرون رفتن خیلی دوست داره. هی از مامان و بابا میخواد که با هم دیگه برن بیرون. بستنی چقدر دوست داره، خرید کردن چقدر دوست داره. به به به، خب ماشاءالله. عمو شروینش چقدر دوستش داره. منم به عنوان عمه مریم روی ماهشو میبوسم. چی گفتی آقا کلاغه ها؟ دوباره بگو. یه عادت بد داره. یعنی چی؟ بد میخوابه؟ خب گاهی اوقات ممکنه پیش بیاد. نه، این عادت بدی نیست، اما خب اگر بشه تنظیم کرد که خیلی عالیه. نه نه، شهزاد ما از این به بعد دیگه خوب خوب میخوابه. شما برو دنبال کارکاسبی. گلگلیای من، اینم از شهزاد قنبری ما. حالا بریم سراغ قصه امشبمون، قصه به اسم شکلات های مورچه کوچولو. مورچه کوچولوی ما نشسته بود رو پله جلوی در لونه و همینطور میشمرد. 1 2 3. چیو میشمرد؟ شکلاتاشو. مورچه کوچولو 8 تا شکلات داشت و کلی هم از این بابت خوشحال بود. شکلات های زرد و آبی و قرمز. حالا ببینیم اونا رو از کجا آورده بود. والا چی بگم، اصلا چجوری بگم. یکی از شکلات ها رو از مورچه سیاهه به زور گرفته بود، اون یکی رو از مورچه فرفری با داد و بیداد گرفته بود، یکی دیگه از شکلات ها رو از مورچه آلبالویی با کلک گرفته بود. و خلاصه بگم براتون، هر کدوم از شکلات ها رو یه جوری با زور از یکی از بچه مورچه ها گرفته بود. وای وای وای وای، چه کار بدی. مورچه کوچولو داشت شکلاتش رو میشمرد که مامان مورچه یهو از راه رسید. مورچه کوچولو هول شد، سریع همه شکلات ها رو جمع کرد و توی جیبش گذاشت. چون مورچه کوچولو میدونست اگه مامانش متوجه بشه که این شکلات ها رو چجوری به دست آورده، ناراحت میشه دیگه. بچه ها، مورچه کوچولو حوصله‌اش سر رفته بود. برای همین مورچه کوچولو راه افتاد و رفت کنار دوستاش تا با اونا بازی کنه. اول از همه مورچه کوچولوی قصه‌مون به مورچه سیاهه و مورچه فرفری رسید. اونا داشتن با هم بازی میکردن، اما تا مورچه کوچولو رو دیدن راهشون رو کج کردن و رفتن. یک کمی جلوتر مورچه کوچولو مورچه آلبالویی رو دید. جلو رفت و گفت: مورچه آلبالویی، میای با هم بازی کنیم؟ بچه ها، به نظرتون مورچه آلبالویی چی گفت؟ گفت: نه نمیام، من با کسی که زور میگه، داد میزنه و بقیه رو اذیت میکنه بازی نمیکنم. بعدم گذاشت و رفت. موچه کوچولو ناراحت شد. آخه حالا دیگه هیچ کس نمیخواست با اون بازی کنه. توی جیب مورچه کوچولو پر از شکلات بود، اما دیگه مورچه کوچولو خوشحال نبود چون تنها بود. مورچه قصه ما ناراحت راهشو گرفت و رفت به خونه. مامان مورچه توی حیاط بود. مورچه کوچولو رو که دید از ظاهرش یه چیزایی فهمید و گفت: مورچه کوچولو چی شده؟ چرا ناراحتی عزیزم؟ مورچه چیزی نگفت چون میدونست اگه مامانش بفهمه که اون چی کار کرده خب معلومه ناراحت میشه. اما خب مامانش که شکلات ها رو دیده بود و بگی نگی ماجرا رو میدونست. اما خب مامان مورچه که شکلات ها رو دیده بود بچه ها کم و بیشم ماجرا رو میدونست. برای همین مامان گفت: مورچه جون همه چیز رو به من بگو، من کمکت میکنم. مورچه کوچولو هر چی شده بود و برای مادر تعریف کرد. بچه ها به نظرتون مامان چی کار کرد؟ مامان گفت: عزیزم همه ما ممکنه روزی کار اشتباهی بکنیم. مهم اینه که وقتی متوجه شدیم که کارمون اشتباهه دیگه ادامه ندیم، به جاش کار خوب بکنیم. حالا تو فهمیدی که زور گفتن و کلک زدن به بقیه کار اشتباهیه. مورچه سری تکون داد و گفت: بله. مامانش گفت: تو باید اشتباهاتت رو جبران کنی. بودو که تا دیر نشده باید یه راهی برای جبران کارات پیدا بکنی و با دوستات دوباره دوست بشی. مورچه کوچولو برای جبران اشتباهش کنار دوستاش برگشت و شکلاتای اونا رو داد و درستی که حالا شکلات زیاد نداشت اما دوستای خوب و گلش رو داشت. خب خدا نگهدار عزیزای دلبندم.